do sałatek lub na słodko. I tylko po 2 zł i 15 groszy za 250 gramów. Albo naturalny srek wiejski. Aż 200 gramów tylko po 1,32 zł. No i jeszcze doskonały twarożek z dodatkami po 2,87 zł za 300 gramów. Bo teraz w Lidlu wszystkie twarożki i serki Pilos 20% taniej. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Jest wtorek, 22 kwietnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła 9:00, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Prorosyjscy separatyści opanowali Krematorsk na wschodzie Ukrainy. Uzbrojeni mężczyźni zajęli siedzibę służb bezpieczeństwa oraz regionalnego MSW. Niemal 2 razy więcej ofiar śmiertelnych niż przed rokiem. Policja podsumowuje świąteczny weekend na drogach. Tym razem ostrzegają księża. W Rzymie pojawili się oszuści oferujący wejściówki na kanonizację Jana Pawła II. Kolejne miasto na wschodzie Ukrainy opanowane przez separatystów to Kramatorsk, położony kilkanaście kilometrów od Słowiańska, który od wielu dni kontrolują zwolennicy przyłączenia regionu do Rosji. Sytuację obserwuje nasz specjalny wysłannik. Uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do siedzib MSW i służby bezpieczeństwa, opanowując je bez żadnego wystrzału. Naczelnika milicji wyprowadzono i wywieziono w nieznanym kierunku. Nad budynkami powieszono flagi samozwańczej Republiki Donieckiej. W całym Kramatorsku jest wielu uzbrojonych separatystów. Na ulicach ustawiono prowizoryczne posterunki. Działacze twierdzą, że mają bronić mieszkańców przed, jak to mówią, faszystami z Kijowa i prawym sektorem. Napięta sytuacja jest także w pobliskim Słowiańsku. Separatyści przetrzymują tam co najmniej 3 zakładników, 2 dziennikarzy i mer miasta Neli Sztepę. Na miejscu są przedstawiciele OBWE, którzy m.in. negocjują ich uwolnienie. Tymczasem do Kijowa przybył amerykański wiceprezydent Joe Biden. Na temat wyjścia z obecnego kryzysu będzie rozmawiał z pełniącym obowiązki prezydenta Oleksandrem Turczynowem oraz premierem Arsenijem Jaceniukiem. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Opuszczenie przez separatystów publicznych budynków na wschodzie Ukrainy zakłada porozumienie genewskie podpisane przez szefów dyplomacji Rosji, Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ale Paweł Kowal z Polski Razem mówił w Trójce, że porozumienie nie miało szans na wejście w życie. Jego zdaniem było ono kalkulacją prezydenta Putina i jest dowodem na brak skuteczności Zachodu. Nie ma żadnych złudzeń. Grozi nam powrót do ZSRR, jeżeli szybko się nie pozbieramy. Zachód się nie może pozbierać i słowa zastępują działanie. A po drugiej stronie jest tylko realne działanie. Putin wchodzi, rozgląda się, rozejrzał się, zobaczył, że może pójść krok dalej. Podpisał porozumienie w Genewie, dlatego że zyskał czas na święta, na przemyślenie, przeformowanie tego, co może zrobić w następnym kroku. Zdaniem Pawła Kowala kryzys ukraiński sprawia, że Polska jest w najgorszej sytuacji geopolitycznej od 25 lat według europosła, dlatego rząd powinien się teraz skupić na kwestiach obronności, w tym na reformie armii. Statystyki są fatalne, za nimi kryją się ludzkie tragedie. 33 osoby zginęły na polskich drogach podczas wielkanocnego weekendu. Niemal 2 razy tyle, co rok temu. Doszło do niemal 380 wypadków, informuje Mariusz Zgóra z Komendy Głównej Policji. Najtragiczniejsza była sobota, kiedy w 89 wypadkach zginęło 13 osób. Najspokojniej było w niedzielę. W 45 wypadkach zginęły 4 osoby, a także w poniedziałek. W 60 wypadkach zginęły też 4 osoby. Nie pomogły też apele o jazdę bez alkoholu. Policjanci zatrzymali 1324 pijanych kierowców, 251 więcej niż rok temu. Meksyk złożył hołd Gabrielowi Garcii Marquezowi. Prochy pisarza wystawiono w stolicy kraju w Pałacu Sztuk Pięknych. Udział w uroczystości poświęconej nobliście z Kolumbii, który od lat mieszkał w Meksyku, wzięli prezydenci obu krajów. W Mexico City jest Sylwia Mróz. Miłośnicy noblisty ustawili się w ponad 400-metrowej kolejce w parku Alameda Central okalającym pałac. Przynieśli ze sobą żółte kwiaty, ulubione przez pisarza, który wierzył, że przynoszą mu szczęście. W uroczystości uczestniczyły osobistości ze świata kultury i polityki Kolumbii i Meksyku. Lo despedimos. Żegnamy go z radością, którą było wypełnione jego życie i emocjami, które znamy z jego książek, mówił prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto. Zgromadzeni przed pałacem odczytywali na głos dzieła noblisty. Z dachu budowli wypuszczono setki żółtych papierowych motyli. Drzwi pałacu, w którym w przeszłości wystawiane były szczątki Fridy Kahlo, Diego Rivera i Carlosa Fuentesa, mają być otwarte do ostatniego gościa. Nie wiadomo, czy prochy Gabriela Garcia Marqueza zostaną pochowane w Meksyku, w którym pisarz żył od lat 60., czy powrócą do jego ziemi ojczystej w Kolumbii. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Jeszcze w serwisie przypomnienie. 27 kwietnia wejście na plac Świętego Piotra będzie bezpłatne. Polscy księża ostrzegają przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze przy okazji kanonizacji Jana Pawła II. Przed zaplanowanymi na niedzielę uroczystościami pojawiły się fałszywe wejściówki na uroczystą mszę i o tym z Rzymu. Wojciech Cegielski. Msza kanonizacyjna Jana Pawła II i Jana XXIII pod przewodnictwem papieża Franciszka rozpocznie się w niedzielę o 10:00. Pielgrzymi będą wpuszczani na plac Świętego Piotra od 5:30 rano, a najlepsze miejsce zajmą ci, którzy zjawią się pierwsi. Można się zatem spodziewać, że już od sobotniego wieczoru chętni będą okupować sąsiadujące z Watykanem uliczki, czekając na otwarcie bramek na plac. W Rzymie pojawili się już jednak oszuści, którzy próbują sprzedawać płatne wejściówki na msze. Polscy księża apelują, by nie kupować takich fałszywych zaproszeń. Prefektura Domu Papieskiego już kilka miesięcy wcześniej informowała, że nie ma kart wstępu na plac Świętego Piotra na uroczystość kanonizacji. Omijajmy tych ludzi, to są oszuści. Podkreśla ksiądz Piotr Studnicki z Polskiego Kościoła Świętego Stanisława w Rzymie. Trudno powiedzieć, ile osób pojawi się na mszy kanonizacyjnej w niedzielę. Włoskie i watykańskie szacunki wahają się od 800 tysięcy do kilku milionów osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Rzym. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Michał Olszański. Agnieszka Radwańska, dzięki której Polska pokonała Hiszpanię w Pucharze Federacji, nadal jest trzecią rakietą świata w rankingu WTA Tour. Prowadzi Serena Williams przed Chinką Na Li. Panowie grają w Barcelonie, gdzie pula nagród wynosi prawie 2 miliony euro. Niestety już w pierwszej rundzie odpadli Łukasz Kubot i Michał Przysiężny. W turnieju pozostał rozstawiony siódemką Jerzy Janowicz, który zaczyna od drugiej rundy. Nasi hokeiści z kompletem zwycięstw prowadzą w tabeli Mistrzostw Świata Dywizji 1B. Najpierw gładko pokonali Rumunów 7-0. Wczoraj po zaciętym boju wygrali 3-2 z Litwą. W dwóch pozostałych meczach także wygrywali faworyci. Chorwacja wygrała z Holandią 4-0, Wielka Brytania 4-1 z Rumunią. W środę Polacy zagrają z Holendrami. Prawie 60 tysięcy widzów obejrzało 4 mecze drugiej kolejki Ekstraligi Żużlowej. Falubas wygrał w Częstochowie z Włókniarzem 50-40. Unibaks pokonał w Toruniu 60-30 Spartę Wrocław. Unia wysoko wygrała z Wybrzeżem Gdańsk u siebie w Tarnowie 63-27, a w Gorzowie Stal pokonała Unię Leszno 57-33. W Hier we Francji rozpoczęły się prestiżowe zawody żeglarskiego Pucharu Świata. Polacy błyszczą w windsurfingowej klasie RSX. Prowadzi Piotr Myszka, który wygrał wszystkie trzy wczorajsze wyścigi. Przemysław Miarczyński jest piąty, Paweł Tarnowski szósty. Wśród kobiet w tej samej klasie Maja Dziarnowska zajmuje drugie miejsce, a piąta jest Zofia Klepacka. Zawody potrwają do soboty. Dziś pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów. José Mourinho po raz ósmy w karierze poprowadzi swój zespół w półfinale. W Madrycie Chelsea zagra z rewelacją tegorocznych rozgrywek Atletico. W bramce gospodarzy zagra jednak wypożyczony z Londynu Belg Thibaut Courtois. Z kolei w ataku gości zabraknie Samuela Eto'o, który nabawił się kontuzji kolana. Początek tego meczu tradycyjnie 20:45. Relacja w Kanał Plus Sport. Wczoraj Manchester City pokonał West Bromwich Albion 3-1. W tabeli Premier League jest trzeci, traci do Liverpoolu 6 punktów, mając jeden mecz w zapasie. Druga jest Chelsea ze stratą 5 punktów do lidera. I jeszcze informacja z Bundesligi. Sławomir Peszko i Adam Matuszczyk awansowali wczoraj ze swoim zespołem FC Köln do Bundesligi po wygranej 3-1 z VfL Bochum. Ranek ciepły, miejscami mglisty. Będzie pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada. Burze możliwe na południu i północnym wschodzie kraju. 15 stopni w Trójmieście, 17 w Nowym Sączu, 19 w Kołobrzegu, 20 we Wrocławiu, 21 w Katowicach, 22 w Poznaniu, Toruniu, Krakowie i Lublinie, do 23 stopni w Warszawie i Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, czy już po świętach. W NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz sensacyjne Panaceum w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji. A dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas w salonie lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy. I zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy... Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto.

of that funky horn. What's that? Już nie młody, ale wciąż świeży Astray Cantaloupe. A ta kompozycja jest bardzo, bardzo świeża. To Pharrell Williams i nasza piosenka dnia Marilyn Monroe. Different. Everything that Pharrell Williams nie zawodzi. Marilyn Monroe to nasza piosenka dnia. Tu trójka, jest 20 po 9. Podejrzewam, że część z Państwa dzisiaj przejechała do pracy, do szkoły, na uniwersytet czy na jakąś uczelnię wyższą lub nie tylko rowerem. I taka jazda, podejrzewam, że trwała nie więcej niż godzinę. A gdyby tak jechać 2 godziny? A gdyby tak jechać 10? A gdyby tak jechać 1 dzień cały czas non-stop? 2 dni, 3 dni, 4 dni? Jeść na rowerze i mieć tylko 2, może 4 godziny snu na dobę. Ultrakolarze tak postępują. Jeden z nich będzie gościem do południa dzisiaj mniej więcej za godzinę. Już w tej chwili zapraszam na tę rozmowę. Do południa @polskieradio.pl i SMS 71335 do 12. Teraz Kimbra. do południa. Wojtek Mazolewski z zespołem Nionio. 31 minut po 9. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. Jacek Mojkowski z Polityki, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie profesorze. Panie Jacku. Panie Jacku, tak się martwiliśmy, a cały świat się martwił stanem amerykańskiej gospodarki i teraz okazuje się, że deficyt budżetowy Stanów spadł z prawie 10% do niespełna 3%. Co zrobił Obama? Otóż Obama nie wprowadzał oszczędności, a stymulował gospodarkę. I pamięta pan, przed takim dylematem stali też przywódcy europejscy. Toczyły się takie dyskusje, jakby trwał ten kryzys w Unii Europejskiej, oszczędzać czy właśnie stymulować gospodarkę. No i ten dylemat pozostał. Dalej w Niemczech Angela Merkel uważa, że należy zaciskać pasa, jednak ciąć wydatki, każą się pilnować finansów. Tak, a Hollande odwrotnie. Hollande, socjalista, uważa, że należy rozdawać pieniądze, ponieważ w ten sposób kupuje się głosu wyborców. Obama trochę też, bym powiedział, myśli w sposób socjalistyczny. Nakręca koniunkturę, pompuje pieniądze w gospodarkę, tyle tylko, że u niego się to przełożyło rzeczywiście na plus. W tym sensie, na sukces. Że gospodarka nabrała wigoru, podatki zaczęły rosnąć. W związku z tym rzeczywiście ten deficyt się radykalnie... Bezrobocie spada. Bezrobocie spada i to rzeczywiście zawsze się mówiło, że jeżeli bezrobocie w Stanach przekroczy 7%, no to znaczy, że prezydent może w zasadzie pakować swoje biurko. A teraz jest poniżej tych 7 punktów procentowych, więc nie jest rzeczywiście źle. Pamiętamy, że jeszcze pół roku temu Stany Zjednoczone stanęły właściwie na progu niewypłacalności. Tak. W tym sensie, że wtedy pamiętamy to słynne shutdown, czyli zablokowanie wydatków na administrację w Waszyngtonie. Powodowało oczywiście perturbacje polityczne, których, jak sądzę, w nadchodzących miesiącach też Stany Zjednoczone nie unikną, a gospodarka będzie rzeczywiście probierzem. Pamiętajmy, że na jesieni będą się odbywały wybory do Kongresu i uzupełniające wybory do Senatu. To jest kolejna kampania wyborcza, przed którą stają Stany Zjednoczone po kampanii prezydenckiej. Na pewno. I znowu gospodarka będzie prawdopodobnie takim obszarem do rozmaitego przeciągania. Ale z drugiej strony znowu mówi się, że może zostawi nadwyżkę w kasie. Wie pan co? Państwa, jak to było za Billa Clintona? Oglądam takie prognozy wieloletnie, które mówią, że deficyt jednak nie schodzi poniżej wartości, znaczy nie dochodzi do zera. W związku z tym jest poniżej. Za każdym razem minus 2% PKB, minus 3%, ale generalnie trzyma się przez nadchodzące lata aż do 2024, także nie sądzę, żeby Obama był tym prezydentem jak Clinton, który zakończy budżet na plusie. Więcej na ten temat znajdziemy w dzienniku, Gazecie Prawnej. No tak, a u nas, panie Jacku, reformy nie będzie, ale mocniej dokręcana nam będzie fiskalna śruba. Rzeczpospolita dotarła do planu finansowego naszego państwa do 2017 roku i dziś ten plan będzie rozpatrywany przez rząd. Między innymi wiadomo, że progi podatkowe nie będą odmrożone. Wie pan, to jest bardzo ciekawa analiza, którą tutaj przeglądam i wygląda na to, że no skoro progi podatkowe nie są odmrażane, no to oznacza to realnie podwyżkę podatków, tak? Skoro te niestety kwoty wolne od podatku też będą zawieszone, no to w zasadzie ci, którzy zarabiają nawet stosunkowo małe pieniądze, będą płacić relatywnie większy podatek, więc musimy się z tym liczyć rzeczywiście, że tak jak pan powiedział, śruba podatkowa zostanie przykręcona. Pytanie teraz jest o VAT. Mówi się, że VAT ma zostać w przyszłych latach zmniejszony o ten 1 punkt procentowy. Co teoretycznie można byłoby sądzić, nakręci koniunkturę, ale fachowcy nie spodziewają się cudów. A zatem wygląda na to, że ten fiskalizm gospodarki, czyli właśnie dokręcanie śruby podatkowej, będziemy odczuwać we własnej kieszeni jeszcze przez pewien czas. Przypominam sobie jeszcze w 1988 roku, kiedy byłem w Chinach, kiedy zwiedzałem Chiny, byłem między innymi w Pekinie, po ulicach jeździły w zasadzie tylko rowery. A teraz, wczoraj, rozpoczęły się tamże wielkie targi motoryzacyjne. Wystawę odwiedzi 9 milionów ludzi. Kto się liczy na rynku aut, musi tam być. Panie Jacku, Chińczycy kupili w pierwszym kwartale 6 milionów samochodów. No, to niebywałe. Ciekawe, co zrobią w drugim kwartale. Jeżeli nawet jeszcze więcej kupię. Wracając do tego China Auto Show, on trwa przez kilka dni i żeby tych 9 milionów ludzi tam przyszło, to tam musi przychodzić 1 milion ludzi dziennie, mniej więcej, na tę wystawę. Więc to wskazuje rzeczywiście, no inna sprawa, Chiny to wielki kraj, no i w związku z tym zainteresowanie też jest jakby wytłumaczalne. Ma pan rację. Każdy, kto produkuje samochody, ma świadomość, że Chiny w tej chwili są rynkiem rosnącym. Ludzie zarabiają coraz więcej pieniędzy. Na pewno je lokują. Co więcej, Chiny to jest kraj również ogromnych dysproporcji majątkowych. W związku z tym pojawia się tam klasa naprawdę super bogaczy, których stać na wszystko. W związku z tym stąd między innymi wśród tych gigantów motoryzacyjnych pojawiają się jakby produkcja samochodów specjalnie przeznaczona na użytek chiński, nawet pod kątem jakby zapotrzebowania Chińczyków, jak ma wyglądać wnętrze samochodów. To jest po prostu tak gigantyczny rynek, że warto się po prostu starać i wszyscy inżynierowie, łebscy ludzie od motoryzacji naprawdę kombinują, co zrobić, żeby utrzymać się na rynku chińskim. Co więcej, oni stawiając coraz wyższe wymagania, w związku z tym naprawdę trzeba się starać, ale warto dla nich to robić. Ciekawe, co zrobiono z tymi milionami rowerów. No pewnie pójdą na stali i wrócą w postaci blachy na samochody. Teraz uwaga, młodzi ludzie, młodzi nasi słuchacze, którzy w okresie wakacyjnym najczęściej szukają pracy tymczasowej. Już teraz firmy prowadzą rekrutację, informuje agencja zatrudnienia Manpower. I tak, gospodarstwa rolne, sadownicy, handel, gastronomia, te branże szukają najwięcej pracowników. I można rzeczywiście, panie Jacku, zarobić. No można zarobić. Co więcej, myślę sobie tak, że te staże, które są w Polsce organizowane, są w zasadzie, bym powiedział, w wielu przypadkach bezpłatne. Ale za granicą staże są już jednak płatne. W związku z tym pewnie może się i to w Polsce zmieni, kiedy firmy zaczną potrzebować młodych, naprawdę rozgarniętych z wyobraźnią ludzi, którzy chcą znaleźć pracę i dalej się rozwijać w zawodzie. Oczywiście, że to, o czym my w tej chwili mówimy, to są tak zwane te

Trzeba się spieszyć, trzeba, bo do 30 kwietnia pozostał nieco ponad tydzień. Wtedy zakończymy przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej odsłony Talentów Trójki. A szukamy, przypominam, młodych, pomysłowych, jednym słowem utalentowanych młodych ludzi sztuki, którzy chcą i mogą zdobyć nagrody w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, a do Talentów Trójki wrócimy dzisiaj jeszcze przed godziną 11. Za 11 minut 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? I Katarzyna Kosińska. Pani Daria z Krakowa, która ma syna w pierwszej klasie szkoły podstawowej, żali się. Nie wiem dlaczego, ale i dzieci, i o zgrozo panie nauczycielki zwracają się do uczniów wołaczem, na przykład Jasiu albo Franiu ze trzej tablicy. W XVII-wiecznej słynnej Liber Hamorum, będącej spisem osób, które zdobyły szlachectwo w niejasny sposób lub w ogóle go nie zdobyły, a podawały się za przedstawicieli tego stanu, można znaleźć taki opis pewnego uzurpatora, że pękato rusł zwano go bębnem, czasem bęsiu. On podrósłszy bębnowskim zwał się. Widać więc, że już 400 lat temu były w użyciu pieszczotliwe formy mianownikowe typu właśnie Stasiu, Jasiu czy, tak jak w zacytowanym fragmencie, bęsiu. Ich nietypowość i kontrowersyjność, przynajmniej z poprawnościowego punktu widzenia, polega na tym, że jest to wołacz. Formy typu Stasiu czy Jasiu służą nam do zwracania się do ludzi. Mówimy Stasiu czy Jasiu, chodź tu. A tutaj końcówka wołacza została jakby przeniesiona do mianownika, czyli w funkcji mianownika została użyta. Mówimy Stachu dziś nie przyszedł, czy właśnie tak jak nauczycielka syna pani Darii z Krakowa, Jasiu ze trzej tablicy. Przyczyną takiego przeniesienia było to, że gdy zwracano się do kogoś przy użyciu tego wołacza, czyli na przykład gdy mówiono Lechu, co zrobisz, to w świadomości takiej osoby ta forma utrwaliła się jako imię. Potwierdzają to badania, które były przeprowadzone kilkadziesiąt lat temu, nie tylko w Polsce, ale i w Czechach. Zdania typu Dziadziu poszedł z nami na spacer, czy Krzychu się rozchorował, wskazują na taki bardzo poufały stosunek do osób nazwanych w ten taki wołaczowy sposób. Pamiętamy zresztą, że swego czasu w schyłkowym PRL-u na Lecha Wałęsę mówiliśmy Lechu, właśnie tutaj nie zwracając się do niego, no bo raczej mało kto się zwracał do przewodniczącego Solidarności, tylko mówiąc o nim. I to tworzyło taką swego rodzaju wspólnotę. I w taki sam sposób jak Lechu, czy na przykład też Misiu tak powstało młodzieżowe słowo gościu. To przecież jest mianownik. Mówi się na przykład jakiś gościu przyszedł do ciebie. A więc są to formy rozpowszechnione w różnych środowiskach i to od dawna. Oczywiście nie należą do polszczyzny wzorcowej, nie należą do polszczyzny starannej, są bardzo potoczne i wyraźnie nacechowane regionalnie. Występują głównie w Wielkopolsce i Małopolsce. No i to się potwierdza, bo słuchaczka, która napisała do nas w tej sprawie, właśnie mieszka w Krakowie. Jeszcze pół wieku temu uchodziły za błędy, dziś jednak nie ocenilibyśmy ich tak surowo. W rodzinnych czy takich towarzyskich rozmowach o bliskich nam osobach już nie rażą tak bardzo jak kiedyś, są elementem takiego języka familijnego, no ale oczywiście w szkole wolelibyśmy słyszeć formy bardziej staranne. Katarzyna.Kłosińska, polskieradio.pl. Panie profesor, oczekuję na Państwa pytania całą dobę, oczywiście pytania z zakresu poprawności językowej. Tu Trójka. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town. Reggae, Philly, and love. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet says Romeo's been found. Reggae, Philly, and love. Well, peace, God. Starts with a kiss. I start scratching. Frankie Fell in Love, Bruce Springsteen. Za 5,5 minuty 10 i serwis trójki, a po 10 do południa gości i rozmowa o ultrakolażach. Przestają bić zegary. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD. Super szybki autofokus. Tryb oszczędzania energii. I osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że czerwona papryka zawiera więcej witaminy C niż pomarańcze? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jest również bogatym źródłem beta-karotenu, wpływającego bardzo korzystnie na naszą skórę. No skoro papryka jest dla nas taka korzystna, to dajmy jej naprawdę korzystną cenę. Teraz w Lidlu zdrowa i świeża papryka czerwona, tylko po 5,99 za kilogram. Czerwona papryka 5,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić...